Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Fatır suresi 15. ayeti kerimesiyle başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: Ya eyyuhennas, entumul fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Ama O hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve O çok övülmeye layıktır. Yahudiler öyle diyorlardı. Allah fakir mi bizden zekat istiyor? Allah fakir mi bizim infak etmemizi istiyor? Biz zenginiz, O fakir diyorlardı. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yok. Ey insanlar! Fakir olan sizlersiniz. Allah değildir. Allah sizden infak etmenizi istiyorsa, sizin sevap kazanmanız içindir, Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil. Herkes ibadet ve kulluk yapıyorsa kendisi için yapıyor. Allah için bir şey yapmış değil. Dolayısıyla övülmeye layık olan Allah'tır. Dolayısıyla muhtaç olan insanlardır, fakir olan insanlardır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halqin cedid. Dilerse sizi ortadan kaldırır, yerinize yeni bir toplum getirir. Ad kavmini kaldırdı, Semud toplumu geldi. Semud toplumu kalktı, Lut toplumu geldi. Yani tarihe baktığımızda, dünya tarihine baktığımızda pek çok toplumlar yerini bir başkasına devrediyor. Allah bu şekilde ayarlamış. Evet, bu topraklarda kimler yaşamıştı? Selçuklular yaşamış, sonra Osmanlılar yaşamış, şimdi biz. Bizden sonra kimler gelip geçecek? Belli değil. Burası toprak olarak kalacak mı? Sular içerisinde mi kalacak? O da belli değil. Rabbimiz ayarını yapmış. Yeryüzündeki insanları değişik şekillerde ve değişik zaman içerisinde yaşatmış. Dilediğini almış, dilediğini onun yerine bırakmış. İşte dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize yeni bir toplum da getirebilir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ. Bu Allah için güç de değildir. İşte bir bakıyoruz, bir memleketteki insanların hepsi birden bitiyor. Nuh Aleyhisselam dönemine bakıyoruz. Sular içerisinde yok olup gidiyorlar, geberip gidiyorlar. Yeryüzüne gemi içerisindeki insanlar, yeni bir nesil ortaya konuyor ve onlardan meydana geliyor. Allah bitiriveriyor bir neslin içini. Lut toplumu yerin dibine batırarak yok ediveriyor. Sadece inanan kalıyor. İnanan kimseler kalıyor yeryüzünde, onun dışındakiler yok ediliyor. Ad kavmi rüzgarla yok ediliyor. Diğerlerinin işi bir anda bitiyor. Peygamber ve inananlar kurtuluyor. Diğerlerinin hepsinin işi bitiveriyor. İşte bu Allah için zor da değildir. Bir anda bir bölgeyi bir depremle, bir felaketle, bir tsunamiyle yok eder. Evet, arkasından yeni bir nesli onların yerine geçirebilir. Bu Allah'a çok kolaydır, zor değildir. 18. ayet. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Evet. Kimse kimsenin günah yükünü taşıyacak değildir. İşte bazı anneler, babalar, dedeler, neneler, yengeler diyorlar ki, başını aç kuzum, günahı varsa banadır. O hanım kız da başını açarsa, günah hem yengeye, hem teyzeye, hem halaya, hem de başını açan kimseye olur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Ama aynı günah ona da olur mu? Olur. İşte yeryüzünde ölüm hadisesini, adam öldürme olayını ilk çıkaran Adem'in evlatlarından Kabil idi. Yeryüzünde kim bir adam öldürürse kendisine bir günah yazılıyor. Ayrıca Kabil'e de bir günah yazılıyor. Bu bunun günahını çekmiş olmuyor. O, onun gittiği yolu ilk ihdas ettiği için ona da ayrıca bir günah daha yazılıyor. O kötülüğü ortaya ilk çıkaran o olduğu için. Ama kimse kimsenin günahını çekemez. Aldatıyorlar kimileri. Günahı varsa benim boynuma yap bu işi. Genç delikanlı yapıveriyor. Günahı babamın dedemin boynunaymış diyor. Yapıveriyor o işi. Yapma. Günahı sanadır. Teşvik ettiği için ona da aynı günah yazılır. Senin günahın hiç eksiltilmeksizin. Dolayısıyla kimse kimsenin günah yükünü taşıyacak değildir. Kimse senin günahın boynuma diyemez. Öyle bir şey yok. Aynı günah ikisine de yazılır. İkisi de o suça ortak oldukları için, biri teşvik ettiği için, biri de yaptığı için. Ve in ted'u miskaletun ila hamliha la yuhmal minhu şeyun ve lev kâne zâ kurba. Kendi yükü ağır gelen kimse, onu taşımak için başkasını yardıma çağırsa, yakını da olsa, bu kimse o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz. Kıyamet günü annene, babana, dedene, nenene desen ki, benim günahım çok ağır, siz cennetlik oldunuz, benim günahlarımdan bir kısmını alın da ben de cennete gireyim. Olmaz böyle bir şey. Sadece hesaplaşma olursa, yani hak hukuk meselesi varsa, o zaman kişinin de alacakları tükenirse, o zaman onun günahından ona, bunun sevabından buna aktarılır. Öyle bir şey yoksa, herkes kendiliğinden, ben günahlarımdan bir kısmını sana vereyim, ben cennetlik olayım veya senin sevaplarından bir kısmını alayım da seni de cennete götürelim. Böyle bir model yok. Hiç kimse hiç kimsenin yükünü taşıyamaz, ağırlığını kaldıramaz. Yakın akrabası, annesi, babası, kardeşi dahi olsa. İnnemâ tunzirul lezîne yahşevne rabbehum bil gayb ve kâmussalâ ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsî ve ilallâhil masîr. O halde gerçekten sen görmedikleri halde Rablerinden korku duyanları ve namazlarına dikkatli ve devamlı olanları uyarabilirsin. Ve şunu bil ki kim günah kirlerinden arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Sonunda dönüş Allah'adır. Öyleyse Müslüman bilmeli. Müslüman ne yaptığını bilmeli. Müslüman görmediği Rabbinin cehenneminden korkacak. Evet, görmediği cenneti ümit edecek, oraya gitmeyi isteyecek. Dönüş onadır. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, neticede mutlaka onun huzuruna dönülecek. 19. ayet. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Görenle görmeyen bir olur mu? Biri görüyor, rengi biliyor, havayı biliyor, insanları biliyor, hayvanları biliyor, şekilleri biliyor, biri de görmüyor. Anadan doğma kör. Bu ikisi bir olur mu? İkisine de aynı şekilde insan denir mi? İkisine de aynı şekilde her şeyi bilir denir mi? Hayır. Gözü kör, rengi bilmez. Renk nedir? Tarifi mümkün değil. Sonradan kör olan belki rengi bilebilir. Yeşil şudur, kırmızı budur. Ama gözü anadan doğma görmeyen kimseye, kırmızı nedir? Ateş ne renktedir? Veya renkler kaç çeşittir? Mümkün değil. Dolayısıyla görenle kör de asla bir olmaz. Vele zulümatu velen nur. Aydınlıkla zifiri karanlık da bir olmaz. Bir tarafta nur, aydınlık, diğer tarafta karanlık. Bunun ikisi de asla bir olmaz. Evet, karanlıkla aydınlığın bir olmadığı gibi görenle görmeyen de asla bir olmaz. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمَّاتِ. Evet. Ne serinletici gölge ile yakıcı sıcak. Onlar da bir olmuyor. Diri ile ölü bir olmuyor. Serinletici gölge ile yakıcı kavurucu ateş bir olmuyor. Görenle kör bir olmuyor. İşte Rabbimiz وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Birbirine benzemeyen, aynı teraziye tartılamayacak olan şeyleri, birbirine denk olmayan, müsavi olmayan şeyleri sayıyor böylece. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمَّاتِ. Yaşayanla kalben ölmüş bulunan da bir olmaz. İkisi de yaşıyor. İkisi de aynı dünyada yaşıyor ama birinin İslam'dan, Kur'an'dan haberi yok. Ölmüş. Kalp diye bir şey kalmamış. Sadece hayvandan farkı yok. Yiyip içiyor, yatıp kalkıyor. Başka bir şey yok. Bununla Allah'ın vahyiyle dirilen kimse bir olur mu? Asla bir olmaz. İnne Allaha yusmi'u men yeşâ'u ve mâ ente bimusmi'in men fil kubur. Allah dileyen kimseye dilediği şekilde işittirir. Halbuki sen mezarlardaki ölüler gibi kalben ölmüşlere işittiremezsin. Mümkün değil. Sen işittiremezsin, Allah işittirir. Ölüye duyuramazsın, Allah duyurur. Kalben ölmüş olana da sen ne kadar nasihat etsen, tebliğ etsen, davetini gidersen o iman etmeyecekse etmiyor zaten. Allah'ın elindedir kalpler, kalplerin sahibi odur. Dolayısıyla bunlar birbirine benzemez. İn ente illa nezir. Evet. Sen ancak uyarıcısın. Son peygamber de uyarıcıydı. Ondan önceki peygamberler de uyarıcı. Ve o peygamberin yolunda gidenler de hepsi uyarıcı. Herkes uyarmak mecburiyetinde. Cehennem azabıyla uyarmak mecburiyetinde. Cennetle insanları müjdelemek mecburiyetindedir. Bu Müslümanım diyenin asli görevidir. İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Evet. Ey Muhammed, hakikaten biz seni gerçek din olan İslam ile müminler için bir müjdeci, kafirler için ise bir uyarıcı olarak gönderdik. Evet. Biz seni gerçekten uyarıcı olarak gönderdik. Biz seni gerçekten müminlere cenneti müjdelemek için gönderdik. Kafirleri azapla uyarmak için gönderdik. Çünkü hiçbir topluluk yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Mutlaka her topluma bir peygamber gönderilmiş. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Mutlaka uyarıcı göndermiş Allah. Uyarıcıya uymadıkları için de helak etmiş. Ve ma künnâ muazzibîne hattâ neb'ase rasûle. Bir başka ayette de böyle buyuruyor Rabbimiz. Biz peygamber göndermediğimiz toplumları azaplandırmayız. Bitti. Allah peygamber gönderdiyse, doğruyu, gerçeği, mesajını onlara ulaştırdıysa, onlar kurtardı. Yani azap edilmesi gerekenler, inanmayanlar azap edilecek. Değilse diğerleri iman etmiştir ve cenneti bulacaklar. Peygamber gönderilmeyen toplumlara Allah hiçbir şekilde azap etmiyor. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Evet. Hiçbir topluluk yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. 25. ayet. Ve in yukezzibuke fakat kezzebellezine min kablihim caethum rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabil munir. Ve eğer seni yalanladıklarını görürsem aldırma. Onlardan önce yaşamış olanların çoğu da elçileri kendilerine apaçık delillerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla geldikleri halde yalanladılar. Sen kimsin? Son peygamberin yolunda giden birisin. Birileri seni yalan saysa ne yazar da? Peygamber olarak gönderileni yalan saymışlar. Kabul etmemişler, reddetmişler. Muhammedül Emin lakabını kendileri takmalarına rağmen yalancısın, sahtekarsın, mecnunsun, delirmişsin sen demişler. Sana da diyebilirler ne yazar hiçbir şey olmaz. Önceki peygamberlere Allah mucizeler vermiş. Peygamberimize de mucize vermiş. Kendi peygamberliğini mucizeyle ispat etmesine rağmen yalancı demişler, sahtekar demişler, deli demişler. Sana da diyebilir bu insanlar. Sen yeter ki onlara götür. İn ente illa nezir. Uyarıcısın. Kardeşim cehenneme düşersin. Yapma bunları. Kardeşim Allah'ın emrini dinle. Şöyle şöyle git demek suretiyle insanları doğruya yöneltmek mecburiyetindeyiz. Çünkü peygamber olarak gönderilen mucize olan insanlar aynı şekilde yalanlanmışlar, aynı şekilde sıkıntılı anlar geçirmişler. Sümme ahastullezine keferu fe keyfe kâne nekir. Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu? Evet, onlar gördüler. Allah'ı inkar etmek, Allah'ın sistemini, anayasasını, şeriatını inkar etmek nasılmış? Gördüler hepsi. Ad kavmi rüzgarla helak edildi. Semud kavmi bir sayha, bir ses, bir çığlık, bir sarsıntıyla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine battı. Nuh toplumu sular içerisinde yok edildi. Firavun Kızıldeniz'de, evet sular içerisinde boğuldu gitti. Allah değişik ordularıyla değişik toplumları değişik felaketleriyle yok etmiştir. Allah'ın orduları çoktur. Allah'ın ordusu pek çok. Yeryüzünde hangi toplumu hangi ordusuyla öldüreceğini bilemezsin. Aklı hayale gelmez. Depremle insanlar yok edilir mi? Evet edilir. Sarstığı an ne kadar nokta? 6,7 mi? 7,8 mi? 8,9 mu? Depremin şiddetini sen hesap et. Ona göre bütün insanların hepsinin işi bitiverir. Allah rüzgarla yok eder mi? Evet. İri yarı insanlar, hurma kütüğü gibi olan insanları Allah yok etmiş rüzgarıyla. Allah kuşlarıyla bir 60 bin kişilik orduyu yok eder mi? Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu, 60 bin kişilik orduyu Allah gökteki kuşlarıyla yok etmiş. Kuşların gagasında bir, ayaklarında da iki tane bomba var. Mercimekten biraz büyük, nohuttan biraz küçük. Atıyorlar, hangi askerin hangi film üzerine düştüyse işini bitiriveriyor. Allah dilerse dilediği ordularıyla toplumları yok edebilir. İşte önceden de pek çok peygamber gönderilmişti toplumlarına ama onlar peygamberlerini yalan saydılar. Allah'tan gelen mesaja kulak asmadılar ve böylece Allah da onları yakalayıverdi değişik bir felaketiyle. Değişik bir ordusuyla onların işini bitirdi. Fekeyfe kâne nekîr. Evet, bakın bakalım beni nasıl inkar etmişlerdi ve netice ne oldu? Akıbet ne oldu? Görün bakalım. 27. ayet. Elem tera innallâhe enzele mine's-semâi mâen fe'ahrecnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânuhâ ve mine'l-cibâli cüdedun bîzun ve humrun muhtelifun elvânuhâ ve garâbî besûd. Görmüyor musun? Allah göklerden su indirmekte ve onunla türlü renklerde ve tatlarda meyveler yetiştirmekte ve dağlarda da beyaz, kırmızı çeşitli renklerde ve kapkara yollar ve çizgiler meydana getirmektedir. Dağlar damar damar, mermer çıkarılıyor bazı dağlarda. Kimisi kahverengi, kimisi beyaz, kimisi değişik renklerde, kimisi de yeşil. Damar damar oluyor onlar. Allah dağları da damar damar yaratmış. Yolları da aynı şekilde yaratmış. Yağan yağmur aynı yağmur, aynı bahçenin içerisindeki portakal tatlı, greyfurt acı, evet, mandalin değişik renkte, limon değişik renkte ve tatlı oluyor. Aynı yağmurla sulanmasına rağmen, aynı bahçe içerisindeki elma, armut, kayısı, hepsi değişik renklerde ve değişik tatlarda olabiliyor. Bütün bunları ayarlayan Allah'tır. Aynı ağaçtan değişik meyveler alabilme imkanı var. İnsanlar aşı yapıyor. Ağacın üç ayrı dalına üç tane aşı yapıyor. Biri kırmızı elma, biri sarı elma, biri de bir başka elma. Tek çekirdekliler, tek çekirdekliye aşı yapılabiliyor. Bunu bilen insanlar aynı ağaçtan üç ayrı meyve almayı beceriyorlar. Evet, Allah bu imkanı vermiş. İşte rengarenk tatları, lezzetleri, değişik meyveler Allah tarafından insanlığın istifadesine sunulmuş. Dağlar da aynı şekilde, madenler de aynı şekilde, değişik şekillerde insanlığın emrine sunulmuş. Renkleri değişik, tatları değişik meyveler, sebzeler, yiyecekler, ağaçlar ve dağlardaki madenler de, dağlardaki mermerler de, taşlar da değişik renklerde ve desenlerde meydana getirilmiş. 28. ayet. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَزَالِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ غَفُورٌ İnsanlardan, sürüngenlerden ve davarlardan da bunun gibi ayrı ayrı renkte olanları var. Evet. İnsanların rengi de değişik. Afrikalının rengi değişik, Amerikalının rengi değişik, diğer taraftaki insanların rengi değişik. Görüntüler de değişik. Gözler değişik. Evet. Vücut derisi değişik veya kabiliyetler, zihinler değişik, zekalar değişik. Hepsi aynı insan. Gözü, kulağı, eli, ayağı var ama tipleri değişik. Hepsini değişik şekillerde yaratmış Allah. İnsanlar da öyle, sürüngenler de öyle, davarlar da öyle. Hepsinin renkleri değişik. Filan bölgenin davarları kahverengi oluyor. Filan bölgedekiler ise beyaz oluyor. Yünleri değişik, yünlerinin kalitesi değişik ve hayvanların yapılış tarzı, yaratılış tarzı değişik. İşte Allah yarattığı tüm mahlukatını değişik şekillerde yaratmış. Sürüngendir. Yılan da sürüngen, kertenkele de sürüngen, timsah da sürüngen. Hepsi değişik. Hepsinin gıdası değişik, hepsinin yaşantısı değişik, hepsinin yediği değişik. Evet, davarlar da öyle. Allah'ın yarattığı, kulların emrine verdiği tüm bu Allah'ın yarattığı mahlukat da değişik değişik yaratılmış. Renkleri değişik, kabiliyet kapasiteleri değişik, iç güçleri değişiktir. Kulları arasından yalnızca anlama ve kavrama yeteneğine, yani geniş, kapsamlı vahiy bilgisine sahip olanlar Allah'tan gerçeği biçimde korkarlar. Evet, Allah'tan gerçeği biçimde Allah'ı bilen, cehennemi bilen, cenneti bilen korkar. Bilmeyen korkmaz ki. Bir hanım kıza dedim ki başını ört, Allah seni yakacak. Yakarsa yaksın dedi. Ne demek bu? Allah'ın azabını ve ateşini bilmiyor bu hanım kız. Ateş ve azabı, o bir ateş ki içerisine bir malzeme atıldı. Kaç dakika içerisinde yanar, kül ve kömür olur. Ateşin şiddetine göre bu değişir. Azami 3-5 dakika ile yarım saat içerisinde diyelim. Cehennem ateşini öyle sanıyor o hanım kız. Yakarsa yaksın diyor. Yarım saatte o yaksın bakalım. Bu dünyada zaten yanıyoruz diyor. Ama bu hanım kız cehennem ateşinin nasıl olduğunu. Küllemâ nadicet culûduhum beddelnâhum culûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Evet, biz insanlara öyle bir cehennem hazırladık ki o cehennem onların derilerini yaktıkça deriler halk ediyoruz. O cehennem onların vücudunun organlarını yaktıkça yeniden organlar meydana getiriyoruz. Dolayısıyla maksadımız liyezûkul azâb, azabı onlara tattırmaktır buyuruyor. Bunu duyunca tamam örterim ben diyor. Madem azap böyle binlerce sene devam edecekse, sonsuza kadar devam edecekse ben bu azaba tahammül edemem diyor ve başını örtüyor. İşte Allah'ı ve Allah'ın cezasını, azabını bilenler Allah'tan korkarlar. Buna bir de güncel misal verelim. İlkokul birinci sınıfta öğretmen elektrikten bahsediyor, ceryandan bahsediyor. Ceryan insanları çarpar diyor. Çocuklarım hepsi dinliyor, böyle 40 tane çocuk hepsi dinliyor. Ceryan nasıl çarpar acaba? Ama çocuklardan biri ceryanın nasıl çarptığını görmüş. Ceryanın nasıl çarptığını öğrenmiş ve bilmiş. O öğretmen ceryan çarpar deyince gerçekten ceryanın nasıl çarptığını biliyor. Annesinin evindeki örgü milini almış, prize sokmuş. Oradan gelen ceryan akımı ile çocuk sandalyenin üzerinden kendini aşağıya atmış. Ceryanın nasıl çarptığını o çocuk biliyor. Kişi Allah'ı tanırsa, gücünü tanırsa, cenneti cehennemi tanırsa, mahşerdeki hesabı kitabı bilirse, o kişi Allah'tan gereği biçimde korkar ve sakınır. Ama Allah'ın gücünden haberi yoksa, cehennemin durumundan haberi yoksa, cennetteki nimetlerden haberi yoksa, o kimse cenneti dünyada zannettiği için Allah'tan korkmaz. Allah'ın azabından korkmaz, Allah'ın gücüne karşı kendisinde bir güç var olduğunu zanneder. Gereği biçimde Allah'tan korkanlar, vahiy bilgisine sahip olanlardır. اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ غَفُورٌ Çünkü Allah güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez ve o Allah çok bağışlayandır, affedendir ve esirgeyendir. 29. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورٍ Allah'ın kitabını okuyanlar ve ona uyanlar, evet, önce kitabı okuyacaksın, sonra da ona uyacaksın. Kitabı okumak suretiyle hayatını sürdürmeyeceksin. Bizim teyip de okuyor, bizim CD de okuyor Kur'an'ı baştan sona, içerisine doldurmuşlar okuyor. Sen de öyle olmayacaksın. Okuduğun ayetleri anlayıp anladığın ayetleri yaşayacaksın. İşte innellezine yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını okuyanın durumu, yaşayanın durumu teyip kaseti gibi değildir. Bilgisayar CD'si gibi değildir. O şuurlu olduğu için okuduğunu yaşamak mecburiyetindedir. O müminler ki, o Müslümanlar ki, o Müslümanım diyenler ki, o Allah'ın kitabını okuyanlar ki, okudukları kitaba göre hareket ederler. Nedir bunun başı? Ve akamu salâ. Namazlarını ikame ederler. Namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar onlar. Namazda dikkatli ve devamlı olmak ne demek? Gece gündüz namazlarını kılarlar. Sabah akşam namazlarını kılarlar. Çoluk çocuk namazlarını kılarlar. İşçi patron namazlarını kılarlar. Büyük küçük namazlarını kılarlar, yolculukta ve mukim oldukları zaman namazlarını kılarlar. Ekamussalah, namazın dik tutulması demektir. Namazın her yerde gözükmesi demektir. Müslüman olduğumuzun işareti ve alameti namazın her an gözükmesi demektir. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an'da namaz bölümü geçerken yusallûne salah demiyor. Ekamus salah. Namazlarını dik tutarlar. Namazın durabileceği, durdurulabileceği, kazaya bırakabileceği hiçbir an yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm savaşlarda namazı cemaatle kıldığını görüyoruz. Hadis kitaplarımızın Salatu Havf bölümü var. Korku namazı bölümü. Orduyu iki parçaya ayırıyor. Bir parçasına bir rekat, diğer parçasına da diğer rekat kıldırmak suretiyle ordunun tamamı birer rekat kılıyor. Peygamberimiz de iki rekat kılarak namaz kıldırıyor. Karşılıklı düşmanın karşısında savaş ederken namaz kılınıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm savaşlarda namaz kıldığı ve kıldırdığı, sadece Hendek Savaşı'nda iki vakit namazı kaçırdığını biliyoruz. Hazreti Ömer de beddua ediyor kafirlere, zalimlere. Bizim namazımızdan alıkoydular, çok şiddetli devam ettiği için ikindiyi kaçırdık demek suretiyle. Bu yüzden Peygamberimiz önce ikindi namazını sonra akşamı kıldırmak suretiyle o iki namazı kaza etmiş oluyor. Vaktinde kılamadı o iki namazı. Onun dışında hiçbir savaşta namazı kaza ettiğine dair rivayet yok. Bir de uyuya kaldıklarına dair rivayetler. Bir yolculukta Bilal-ı Habeşi'yi nöbetçi bırakmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Bilal, sen bekle, vakit olunca bizi ezan okuyarak namaza kaldır. Bilal de yorgunluktan dolayı o seferde, o yolculukta, o da devesine dayanmış ve o da uyuyakalmış. Güneş doğar doğmaz İlk uyanan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş. Güneşle birlikte uyanmış. Ama vakit geçmiş. Hemen bu mıntıkayı terk edelim demiş. Bir sonraki konaklama yerinde namazını kaza etmiş. İslam'da, Müslümanlıkta, ayetlerde ve hadislerde namazın kazaya bırakabileceği üç an vardır. Bir, uyku. İşte Bilal-ı Habeşi, Peygamberimiz bir yolculukta uyuyakaldılar. Hepsi birden uyuyakaldı. Uyanınca namazlarını kıldılar. Bu demek değildir ki devamlı uyuyalım, uyanınca kılalım. Hayır. Saatimizi kuracağız, telefonumuzu kuracağız, bizi namaza kaldıracak sabah namazını. Uykuyla namaz nasıl olsa tamiri mümkünmüş deyip de uyanınca kılarız demeyeceğiz. Ama binde bir yorgunluktan dolayı insan uyuyakalır, namaza uyanamayabilir. O zaman da uyanınca kılacak. İkincisi, unutmak. Kişi namazı unutur mu hiç? Bazen sıkıntı ve telaş o derece oluyor ki, bir deprem felaketinde çocuğunu kurtarmak için, eşyasını kurtarmak için, bir sel felaketinde evini, barkını kurtarmak için veya bir hastası var, hastaneden tahlil neticesi istediler, kan istediler, ilaç istediler, oraya koş, oraya koş, bu arada öğle namazı unutulabilir mi, kaçabilir mi, kaçabilir. Yani böyle durumlarda namaz kazaya bırakılır. Unutma, uyku ve baygınlık. Tansiyonumuz düştü, bayıldık. Ambulansla bizi hastaneye yetiştirdiler. Orada ayıldık. Soracağız. Hangi saatte geldim ben buraya? Saat 11'de geldik. Şimdi saat kaç? Gecenin saat 12'si. Hangi namazları kılamadım ben? Öğle namazı, ikindi namazı, akşam ve yatsı namazı. Öyleyse o dördünü baygınlıktan dolayı kişi kılabilir, kazaya bırakmış olabilir. Bunun dışında uyku 1. Baygınlık 2, unutma 3. Bunun dışında namazın kazaya bırakabileceği bir an yok. Müslüman namazını kazaya bırakmaz. Ama şimdi insanların kolayına gidiyor bu. Hocam, harman zamanı, pancar zamanı, fındık zamanı namazı kılamıyoruz. Sebep, işlerimiz çok yoğun. Hayır efendim, kılacaksın. Namaz kazaya bırakılmaz. Harmanda, pancarda bırakılmaz. Fındıkta bırakılmaz. Kazaya namaz bırakılmaz. Kişi kazaya ne zaman bırakır namazını? Uyuyakaldığında uyanınca kılar. Bayıldıysa ayılınca kılar. Unuttuysa hatırlayınca kılar. Onun dışında savaşta bile olsa namaz vakti girince namaz kılınacaktır. Namazın ikamesi bu. İşte o müminler ki, Kur'an okuyan o müminler ki, kitapla alakası olan o müminler ki, Müslümanım diyen kimseler ki, Kur'an okurum diyen kimseler ki, innellezine yetlûne kitâballâh, Allah'ın kitabını okurlar da, kitabı okumaktan maksat hafız olmak demek değildir. CD gibi, kaset gibi her şeyi baştan sona bilmek demek değildir. O kitaba göre yaşamaktır. İşte yaşamanın da ilk maddesi ve akamussalâh. Namazı dik tutacak. Namazını her zaman kılacak. Namazını ikame edecek. Karada, denizde, havada, yolculukta namaz kılacak. İstanbul'a gidiyordum. Sabah namazı vakti. Şoföre dedim, namaz için şurada dur, ben namaz kılacağım. Şoför efendi yasak dedi. Yasaksa beni indir, ben mutlaka bir petrolda inerim, bir başka arabayla giderim dedim. Beni indirdi. Mescitte bir ben vardım, başka kimse yok. Sabah namazının vaktinin geçmesine de 10-15 dakika var. Otobüsün içerisindeki cemaate baktım. Hepsi Müslüman. Ermeni yok, İtalyan yok, gayrimüslim kimse yok, Rus falan yok içerisinde. Hepsi Müslüman. Bunlardan tanıdığım kimselere sordum. Sabah namazını kılmadınız herhalde. Evet hocam, ben yolculukta namaz kılmam, adetim değil diyor. Sebep, kazaya bırakırım. Memlekete dönünce memlekette kılarım namazı. Olmaz. Yolculukta namaz kılınmayacak diye bir şart yok. Yolculukta Allah ikram etmiş, ikiye indirmiş. Dört rekatlı namazı iki rekat olarak kılacaksınız demiş. Yolculukta namaz kazaya bırakılmaz. Keyfi olarak namazı kazaya bırakıyorum diyor. Niçin? Akşam evde hepsini bir kılarım diye diyor. Olmaz böyle bir şey. Namazın vakti girdiği an mutlaka kişi namazını kılacaktır. Namazın ikamesi budur. 7'den 70'e namaz ikame edilecek evlerde, çarşılarda, pazarlarda, camilerde, resmi dairelerde, fabrikalarda, işletmelerde, iş yerlerinde. Namazın ikamesi bu. Yani namaz vakti girdi mi hayat felce uğrayacak. Her iş bitecek adeta. Nöbetçi kalanların dışında herkes namazı ikame edecek. İkinci özelliği. Kur'an okuyanların ikinci özelliği. Kur'an'la alakası olan, Kur'an'ı okudum diyenlerin ikinci özelliği. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا ve alaniyete. Bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık başkaları için harcarlar. Ben diyor namazı çok kılayım da hiç kimseye 5 kuruş vermeyeyim. Bir kimseye bir çay ısmarlayamayayım diyor. Sebep? Hiç diyor işime gelmiyor. Bir çay parası verirken malımın tamamı gidiyor gibi geliyor bana diyor. Bir dolmuş parasını, bir kardeşinin, bir arkadaşının, bir yakınının otobüs biletini veya dolmuş parasını verirken içim cız ediyor diyor. Milyonlarım, milyarlarım gidiyor gibi oluyor diyor. Allah da diyor ki sen sana verilen nimeti bir başkasıyla paylaşacaksın. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Açıkça da yapabilirsin, gizlice de yapabilirsin. Fukarayı, fakir kimseyi, yoksul kimseyi, izzeti nefsini rencide etmemek için gizli verebilirsin. Bazı yaptığın işleri gizli yapabilirsin ama açıktan da yapılabilir. Zekat vereceksin. Her yıl zekat için malını sayacaksın. Ticaret eşyasını sayacaksın. Müslümanlar sadece altın ve bileziği götürüp tarttırıyor, onun zekatını veriyor. Dükkanındaki eşyasını saymıyor zekat için. Tahminen veririm ben diyor. Tahminen olmaz. Sayacaksın. Ben her yıl Ramazan ayında zekat veriyorum. Tamam. Ramazan ayında dükkandaki tüm eşyanı sayacaksın. Alacakları ilave edeceksin. Borçları çıkaracaksın. Onun da 1/40'ını zekat olarak vereceksin. Tahminde yanılıyor insanlar. Bu dükkanda 40 milyar liralık bal çıkar diyor. Tahminen bu diyor. Ben 1 milyar zekat vereyim kurtulayım. Hadi sayalım dediğinde 48 milyar 52 milyar bal çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Göz yanılabiliyor. Göz hata edebiliyor. Tek tek ticaret emtiasını da sayacağız. Hanımlarımızın kolundaki bilezikleri nasıl tartıp her yıl zekatını veriyor isek, dükkanımızdaki ticaret emtiasını da malımızı da sayarak zekatını vereceğiz. Ayrıca infakta da bulunacağız. وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor Bakara suresinin ilk başında. Bizim kendilerine verdiğimiz imkandan başkalarını da istifade ettirirler. Bu ayette de وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Gizli ve açık vereceksin, herkese vereceksin, yedireceksin, içireceksin. İnsanlara faydan olacak. İnsansan insanlara faydan olacak. Veren el alan elden üstündür diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Vermeye devam et, verici ol, vermek daima iyidir. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Evet, işte bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler. Bunların kazançları sağlamdır, kesintisizdir. Çünkü namazını ikame ediyor. Karada, denizde, havada her zaman her yerde namaz kılıyor. Fabrikasında namaza göre ayar yapmış mesaiyi. Yemek saatini, çay molasını namaza göre ayarlamış. İşletmesi, müessesesi öyle, resmi dairesi öyle, okulu öyle, her taraf namazın ikame edildiği yer. Namaza göre ayarlanıyor işler. Evet, namaza göre ayarlanıyor hayat. Hayat namaza göre ayarlanırsa namaz ikame edilmiş oluyor. 7'den 70'e bir evde herkes namaz kılarsa namaz ikame edilmiş oluyor ve enfeku min ma razaknahum sirran ve alaniyete. Kişi herkese göstererek veya göstermeyerek gizli olarak da verirse, infak ederse, yedirirse o da Müslümanın önemli özelliklerinden biri oluyor ki yarcune ticareten len tebur. İşte hiç kesintiye uğramayacak bir kazancı ümit edebilir bunlar. Allah bunlara kesintisiz bir kazancı da verecektir. 30. ayet. Liyuvaffiyehum ucurahum ve yezidehum min fadlih innehu gafurun şekur. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki çünkü Allah onların mükafatını tamamıyla öder. İyilik yaptınsa, namaz kıldınsa, faizden uzak durdunsa, zina etmedinse, Allah'a göre yaşadınsa Allah tamamıyla ödeyecektir. Onun lütfuyla daha da artıracaktır. Allah şüphesiz çok bağışlayıcıdır ve şükredenin de şükrünün karşılığını bol bol verendir. Böylece Fatır suremizin 30. ayetini de okumuş olduk. Bugünkü dersimizde 15. ayet-i kerimesiyle 30. ayet-i kerimesini okuduğumuz Fatır suresini inşallah bir sonraki dersimizde okumaya, öğrenmeye, anlamaya çalışırız hep birlikte. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.